Jeśli widzisz, jak umiera, to ratuj. Nie stój jak słup soli, tylko ratuj. Kiedy słyszysz sumienia głos, ratuj. Ten trud was uwolni, ratuj. Jeśli widzisz, jak umiera, to ratuj. Nie stój jak słup soli, tylko ratuj. Kiedy słyszysz sumienia głos, ratuj. Ten trud was uwolni. Ten dzień zaczął się zwyczajnie dla mnie. Szedł stres, rano przeczytałem prasę, zjadłem śniadanie, talerz kanapek i herbatę, ale nie wiedziałem, że zapadnie mi w pamięć na zawsze. Sprawdzam beat ten po nocy, wariat brzmi tempo 90. Retro, mierzę wzwrotki, ledwo określę topik. Jest trop, śledzę pomysł, telefon, wiem, kto dzwoni. Mam plan na piechotę pod przedszkole. Skwar trwa, więc odłożę rap na potem. Traf chciał, żebym zajął się potomkiem. Wtedy natknął się ziomek, uprzedził o katastrofie. Drętwy śledzi wzrokiem, gęsty dym leci z okien. Zbiegli się gapiowie, zbledli tracąc mowę. Krewni tracą głowę, mdleli płacząc w ogień. O nie, dzieci wśród płomieni na balkonie. Ratuj, jeśli widzisz, jak umiera, kto ratuj. Nie stój jak słup soli, tylko ratuj. Kiedy słyszysz sumienia głos, ratuj. Ten trud was uwolni, ratuj. Jeśli widzisz, jak umiera, kto ratuj. Nie stój jak słup soli, tylko ratuj. Kiedy słyszysz sumienia głos, ratuj. Ten trud was uwolni. Biegnę w stresie, nikt nie raczył się odważyć. Wiem, że nie wiem, drzwi tej klatki zaczynały parzyć. Każda deska na trzech piętrach, jak saletra. Trafia mnie żar prawie z pieca, czad uwiera. Owijam twarz koszulką, pochylam głowę. Oddycham smogiem, korytarz płonie żywym ogniem. Iść czy nie iść, grzmi odpowiedź. Idź, bo spłoniesz. Błysk wyrwał poręcz drzwi, wyważony kopem. Pusto nie ma spustoszenia, duszą lędźwia. Próżno czekać, prując ręka wkrótce w przepaść. Sam na sam z żywiołem, dealer śmierci drze. Gram na czas, pochopnie słyszę jęki, jest. Dzieci, mokry kot, kładę na nie. Mocny krok, arcypożarem, skaczę w trapez na trawę. Jego dar, dzielny człowiek, drżące dziecko. Tego dnia, piekielny ogień poszedł w niebo. Jeśli widzisz, jak umiera, kto ratuj. Nie stój jak słup soli, tylko ratuj. Kiedy słyszysz sumienia głos, ratuj. Ten trud was uwolni, ratuj. Jeśli widzisz, jak umiera, kto ratuj. Nie stój jak słup soli, tylko ratuj. Kiedy słyszysz sumienia głos, ratuj. Ten trud was uwolni. Pamiętaj, nigdy nie przechodź obojętnie wobec potrzebujących. Może to ty kiedyś będziesz potrzebował pomocy. Ratuj.